Itt vagyunk Kassán. A honvédek bevonulása. Éppen most kezdődik, és hála a honvéd híradósok és postamérnökeink ember fölötti munkájának, már világgá röpíthetjük ennek a nagy percnek a hangulatát. A honvédfiúk 12 kilométeres távolságból 2,5 óra alatt rohantak végig, verejtékezve a nekünk szükséges telefonvonallal, és szinte összerogyva értek ide, hogy összekapcsolják a vezetéket a mikrofonnal. Egy kassai százados rohant be elsőnek a vezetékkel, szülőföldjére is szinte elénk esett, amikor elérte célját. Tehát kedves hallgatóink, közel egy hét óta hallják már a Magyar Rádió kedves hallgatóit, mint most itt a visszatér felvidék fiai boldogságtól túláradó lelkes hangját. A felhőket rázza az örömét, az égig él a hála a magyar honvédek lépten nyomán. Itt, és így van ez most ebben a városban. Így volt ez Komáromtól Beregszágig, és így a legparányi faluskában is, ahol a legszegényebb magyar testvérek hozták el gazdag szívük minden melegét, egész szeretetét és köszöntését. Hullik itt és hullott mindenütt a virág, csókolták egymást az emberek, akik soha eddig nem látták egymást, és mi, akik egy hét óta szédülünk ettől a mámoros kétszorozattól, most még jobban dobogó szívvel állunk, földbe gyökerezik kint a lábunk, hiszen Kassa földjét tapostuk. Oda jöttünk, oda értünk ma el, hál' annak a jóságos Úristennek, ami az utolsó percekig a legbizonytalanabb volt, amiért legtöbbet reszkedtünk mindannyian, szorongtunk mindannyian. A nagy fejedelem Magyarországának szívébe segített minket a jó sor. Rákóczi Ferenc Magyarországa fogadja majd leírhatatlan örömmel Horthy Miklós Magyarországának vitéz honvédeit. Itt felső Magyarország fővárosában nem csak korszakokat, de egész világokat köt össze ez a mai és a holnapi nap, kedves hallgatóink, amikor a magyar szabadság álma megint egy valóságos, egy szündöklő, egy ragyogó, ékes valóság lesz. És a nagyságos fejedelem álmát sem zavarja többé semmiféle idegen impérium árnyéka. De még élnek itt igen sokan családok, élnek itt emberek, akik látták a fejedelem diadalmenetét Rodosztótól Kassáig, amiután jött az a két keserves évtized, amely bizonyára a márvány kriszájában is felzúlta a fejedelem nyugalmát Kassa, óvon, büszke, történelmien nemes falai között. És most ismét a régi kuruc Kassa, a gyönyörű régi magyar Kassa fogadja kitárt szívvel, nevető lélekkel a felszabadító honvédeket, minket és minden magyar, aki ma ide hozzánk gondol, mert a kassai megszállás napja nem csak a miénk, nem csak a környező falvaké, városoké, de minden idők, minden magyarjáé, a kicsi és a nagyobb határokon belül és messze a tengeren túlra szakadt testvéreinké. Amikor sok-sok eszendő szenvedésekkel teli küzdelmei érnek véget. Felújul ismét az éljen, felújul a lelkes köszöntés, a magyar honvédek. Éljen a magyar hadsereg! Lengetnek feléjük kendőket, lengetnek fejkendőket, öregasszonyok, kalapokat, kalapos hölgyek, így dobálnak virágokat a virágokkal, amúgy is felékesített, feldíszített, hol csőzgalombot rohan kifakos magyar húsárok felé, akikből igen sokan az itt lelkesedő fiatalok közül még soha nem láttak egyet sem. Na de annál több jön most. Minden vissza. Hallgassuk, talán meghallottuk a huszár trombita hangja a lovak patájának dobogását. Kassai szép Erzsébet tér egy emeleti erkélyén állunk, egy igen kedves magyar család vendégeiként a mikrofonnal kedves hallgatunk, ahol a vendégek sorában volt egy néhány perccel ezelőtt még Gróf Eszterházi János, a felvidéki magyarok népszerű, szeretett vezére. Alig 100 méternyire vagyunk itt most a gyönyörű kassai domtól, ahol Rákóczi hambai pihennek, ahol a hajnali harangtótól a gyertyafények vesernyeidők, szorongó hívőserek könyörgött az utolsó hetek szörnyű kínlózásai között égre emelt halvány arcaik, össze imádságra kulcsolt kézzel a megváltó napért. De neki feszült csodálatosan szép advent előtt, és eljött a megváltás szent pillanata most. Most a dóm, alatt a dóm, körül szoronganak félelmetes tömegekben, vége láthatatlan sorokban felszabadul testvéreink, és most is könnyesek a szemek, amerre csak nézünk, de most már kedves testvéreink, az öröm könnye ült ki a szemekbe, mindenki örül a szomszédjának, önmagának, a napnak, a megváltozott gyönyörű életnek, és mi szerető tekintettel simogatjuk végig a képet, a dóm színes mintás csipkés tetejét, szürke falakat, a díszes ablakokat, a Magyar Nemzeti Tanács szép egyemeletes öreg házacskáját, és itt szembe velünk a híres Csalkházat, amit ki ne ismerne, aki csak egyszer is megfordult a Felvidék szívében. Lenn a dóm előtt a volt Stefanik szobor talapzatára állított 10 méteres országzászlót, ami körül most is lázasan készülődnek a holnapi nagy vendégvárásra, főméltóságú kormányzórunk ünnepélyes bevonulására. A tér közepén, itt szembe velünk, ahova most érkezik a katonazene, a honvédek zenekara, két emelet magas óriási diadalkapu emelkedik, valóságos zászló zuhataggal, legtetején pedig a koronás magyar címertől jobbra-balra, embernagysági betűk pillognak, messzire világít két szó, Isten hozott! De keményen vágják a díszlépést ezek a magyar fiúk, ezek a nagyszerű honvédek, elmentek már a huszárok, követik őket a gyalogosok századé egymás után. 1, 2, 9 vagy 15 ilyen gyalogos század jön, végét nem látja ennek a hosszú hadoszlopnak. Úgy mondtam, kedves hallgatóink, hogy a diadalkapu tetején messzire sugároz a magyar fiúk felé két hatalmas betűkből előállított szó, Isten hozott. Felnéz minden magyar honvéd erre a két szóra, szembe ragyog a ragyogó betűkkel a magyar honvédek szeme, még keményebben, még erősebben vágják azokat a szöges bakabakkancsokat, hogy lássák, érezzék azok az ezrek, azok a tízezrek, hogy körülveszik ezt a képet, hogy mennyire nagy örömmel, milyen büszke magyar öntudattal lépik át ezt az ő tiszteletükre, ezt a minden magyarok örömére állított gyönyörű diadalkapu. És lejjebb a szárnykapuk fölött Kastaváros és Abaúj Torna vármegye gyönyörű színek címer fajtai díszlenek. Thank you. mindent vissza, így kiabálnak lelkesen. A honvédeket váró nagy tömegek, mindent vissza jelszót, most már a nehéz géppuskás osztagok kapják, ott előttünk vonulnak, ismét lóháton egy magyar tiszt, aki felé röpülnek a virágok, őt ismét gyalogos század követi, majd szekereket látunk. És közben a nagy téren, aminek a közepét hosszan szabadon hagyták az átunuló honvédek számára, magasban nyúló piros-fehér-zöld színű, kék-sárga színekkel megfestett zászlórudat a magyar nemzeti, kacka városi és vármegyei lobogókkal. Az erkélyek és az ablakok fürtökben tele emberfejekkel. Így várják ilyen gyönyörű, örömteljes hangoktól zuhaszagosan, szép hangulatban így nézik a bevonuló honvéd fiúkat, akiknek hosszú csapatai biztosítják a várost a holnapi nagy bevonulásra. Kedves hallgatóink, a műszaki századok, a rádiósok jönnek, ők is igen népszerűek, fel-fel harsog a lelkes éljenzés. Negyed órával ezelőtt futott be ide a térre két autóbusz teli-teli külföldi újságírókkal, akik azután helyet foglaltak a magyar kollégáik mellett. Vannak itt olaszok, németek, lengyelek, angolok, amerikaiak, hollandusok és svédurak, akik most mind a világsajtó számára örökítik meg felvidéki magyarok ünnepét. És megérkeztek a képzőművészetünk kitűnőségei, Vitéz Abanovák Vilmos festőművész, Szidló Ferenc a kiváló szobrásztanár és Márton Ferenc rajzolóművész, akik egy kis emelvényen állnak egymás mellett, és vázlatkönyvekbe szorgalmasan húzzák a ceruzavonalakat, hogy majd a maradandó nagy művekben örökítsék meg a történelmi pillanatok képeit. Mire ezt elmondtam, már a tábori tüzérség osztagai jönnek egymás után, ütegek egymás után, itt-ott egy-egy szekér. Szekerek zörgét is, oda lent közelebb elhelyezett mikrofonot biztosan jól továbbítják kedves hallgatóink füléhez. Tábori tüzérség, hosszú sora az, ami előttünk vonul, nem is látni innen, hogy milyen honvéd alakulat követi őket. Változatlan, lelkesen lelkesítő, újongó éljenzéssel fogadják, még azt is megteszik, bár magyar díszkiszakos rendőr kordon áll már torpat, hogy kikitörnek a két oldal felsorakozott nagy ember sorból, és megölelnek egy tisztet, megölelnek egy bakát, amint ahogy már kora délelőtt is egy könnyeztetően szép képnek voltunk szemtanúi, kedves hallgatóink, az első magyar tiszt, a századosi egyenruhába öltözött Vitéz Szolozsvári Gyula, Az itt oly kedvelt Gyula diák lépett be először Kassa városára, hát nem lehet leírni azt a képet, azt az ünneplő képet, ami fogadta őt az első magyar tiszti egyenruhás urat. Neki mentek, fölemelték vállukra, vitték vagy 50 métert, csókolgatták az arcát, csókolgatták a kezét, de bizony elmondom, még olyan öreg asszony is volt, aki megcsókolta az ő fekete csizmáját, tel is teretűzdelték virágokkal, csomó virággal tették le azután a Nemzeti Tanács épülete előtt, ahol egy pillanatnyi szabadidőt nyerve bemenekült a kapu alja alá. Ehhez hasonló kép azután egymás után következett. Egymás követte a szeretetnek ez a gyönyörű megnyilatkozása, amit addig egyénenként kaptak a magyar tisztek, a magyar katonák, akik az előörtökkel jöttek, most pedig így századokban, zászlóaljakban, ezredekben a bevonuló honvéd alakulatok. Ma délután 1 órakor a várostól délre, mintegy 2 kilométerre Kassa és Várta határán indultak el a megszálló honvéd csapataink, ahol Virt Gyula, a magyar nemzeti tanács elnöke köszöntötte röviden, de megindult szeretettel a bevonuló honvédezredek vezetőjét vitéz, Littai András altábornagyot, a miskolci hadtest parancsnokát. A hadtest parancsnok átvette a várost, majd megindultak néhány kilométer hosszúságban a honvéd alakulatok Kassa felé. Hogyan fogadták, hogy hogyan fogadják katonafiainkat Rákóczi városában, arról nem kell nekem beszélni, beszélnek a felszabadult testvérek maguk is előttünk, itt kedves hallgatóink előtt, beszél a megmegújuló lelkes hangorkán, ami a bevonulás előtt órákkal fel-fel csapott már, és bizonyára eltart még ezután is jócskán, hogy azután, ha a bevonulásnak vége lesz, hazamenjenek, áhítattal készüljenek a holnapi nagy napra, Magyarország főméltóságú nagyurának fogadására, hogy azután az éjszakai órákban, ha elkészültek minden díszítéssel, minden most készülő szép magyar ruhácskával, lepihenjenek öregek, lepihenjenek fiatalok, a szép városi teljes pompájába elkészülve a holnapi nagy ünnepre, Magyarország kormányzójának a magyar hadsereg élén való történelmi bevonulására. Yeah.